kad svanu zora, sreo sam oči plavlje od mora, ali nikad, nikad shvatiti neću, da jedan pogled donosi sreću. Znaj, more je plavo i nebo koči tvoje, do žarko ljubiš me. Nebo se smeši, ptice te slave, al veruj meni da nisi znala, sve što je plavo ti si mu dala. Znaj, more je plavo i nebo po oči tvoje, ko žarko ljubiš me, plavo je plavo sve. Tvoje, dok žarko ljubiš me, plavo je plavo se. Za svake noći dok sane zora, ja ljubim oči plavlje od mora, ljubim i čutim, a usne gore, kad reči stanu, oči govore. Znaj, more je plavo i nebo oči tvoje, dok žarko ljubiš me. Žarko ljubiš me, plavo je plavo sve.